mudi benn gim nekk benn ci dooleem ji dugalante bi guddi ak bëccëg bi dugalante ak itam weer wi ni mu diisee jant bi ñëw gën koo diis laal wa min ayaatihi llaylu wan nahaaru cereyam muy déedéet wa chamsu ak jant bi moom it ci la bokk wal xamru ak weer bi ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll laa tas jur li sens waaye waaye bu leen sujur mukk te jant bi tax wala lil xamar bu leen sujur mukk te weer gi tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujuutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yi nga xam ne ñëw la bind ñu war ñu saa su nekk nga seen ñu gën ñoo rëy fuuf bu leen yàlla dégg digalee ñu def ñun nag ñu tuuti na ci seen ron te bu ñu yàlla digalee ñu bëgg gàntu surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaara fa in istakbaru bu ñu réyey loo bañ a topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalaam fa in istakbaru bu ñu réyey loo bañ a topp li nga xam ne mooy alquran fa alladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xam ne ña nga ca sa borom mu di malaaka yi yusabbihuna lahu billeyli wannahaar wa hum la yasamun yàlla mu ne suñu réeréy loo ñi nga xam ne ña nga ca sa borom de ñoom di ko sàbbaal saa su ne guddeeg bëccëg te duñu sonn ñoom day duñu bàyyi mukk fu ñu toll ñu ngeen màggal sa borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa min ayaatihi bokk na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi wa min ayaatihi bokk na ci wala bokk fa yustakbaru bu ñu réeréy loo fa alladhina inda rabbihim ñi nga xam ne ñu ngi seen borom yusabbihuna lahu billeyli wa nahaari wa hum la yasamun loolu benn sujjoot la moom tam ci alquranul karim ni nga xam ne noonu lañ koy toppe mu nekk fukkeelu sujjoot ak ñaar nekk ci suratu fusilat fanweereelu aaya ak juróom-ñaar wa min ayaati suñu borom tabaraka wa taala tuddee meloy mu'minuna yi al abrar teg ca tudd seeni dalail yuy wane amuk yàlla gi subhanahu wa taala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fiy tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowm al qiyamati tabarkalla wa min ayaatihi annaka tara al arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow tara al arda da ngay gis suuf si xaasian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léegi nga jaar fenn sax jàpp ne fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayaatihi annaka tara al arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kàttan mooy taral arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ تبارك الله نخي وو فإذا أنزلنا عليها الماء بني واتي كوم نخما نخم تو كرفي اهتزت سوف دادي ينغتو وربت دادي يوكو بسوف ينغتو دادي يوكو نك ها لي يوكو تغي موي سوف نجيكي إلا نجي جسخ من إن الذي أحياها لمحي الموتى كدك لي موي كدك موي كدك نفاتو تنربلن نخ سوف دفا فاتو جوائم موم دكالك ومن آياته أنك ترى الأرض إن الذي أحياها لمحي الموتى nga xamne mo dekkal li de moy nga xamne mo def ni suuf jaar ak mom fi mu jaar ak mom ndax innahu ala kulli shay'in qadir mom lepp la am katan lepp la man mom subhanahu wa ta'ala innal ladhina ñi nga xamne nak ya'lamuna wala yulhiduna dañuy wérante fi ayatina ci suñu ay la yahfawna anha du doon ño xamne man nañu ko recc kala neena ñi nga xamne dañuy weddi alquran ji di diinat innal ladhina nga xamne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu ayi la yahfawna alayna duñu ump yaa leena ñoñu mënu ñu na buttu ba ump ko ba du leen gis mënu ñu ko innal ladhina yata'anuna fi ayatina bit-tahrif wat-takzib wal-inkar fala yaghibu amruhum anna فنحن لهم بالمرصاد بدما جي تفسير القرطبي جي فك جيروم خاتم نيت تيمر اك فك اك جيروم بن تي لا واخ جوجي نيك نون لا كو ففيري افمن يلقى في النار مو ناخ كو خامي دنج كوي تابال سوار افمن يلقى في النار خير أم من يأتي طائبا ولا من يأتي آمنا يوم القيامة من داخ كيغا خامن دنج كوي فاني سوار مو مور نكون لوم غودو فان الى سوار مور نكون لوم غات فان الى سوار من داخ كي خير موغن أم ولا بوك من يأتي آمنا ku ñew al-akhira and ko bu wolute yowmal khiyamati bisu taxaway ba ñaar ñi duñ yam xam nga ne man yulqa fi an-nar tabarakallah man yati aminan moko gën fuf surtout fusilat aya ñun fuk yalla neen i'malu jëf leen ma si'tum lepp lu ngeen bëgg def إنه لورمي بما تعملون بصير لكل من دف كو حملة كو جسلة من جل جلاله وعز كمال إن الذين كفروا بالذكر ينغى خمد دنيو ويدي القرآن إن الذين ينغى خمد كفروا دنيو ويدي بالذكر في القرآن لما جاءهم بلين القرآن ديكليه من ngeen bal mu wax wa innahu al-quran kat la kitabun aziz ter le bu tedd waaw in alladhina kafaru bi-dhikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz teet kat ter le bo xane bi ter le bu tedd la mom al-quranul karim bi nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu likitabun aziz tayd la yatihi al batil min bayni yadayhi wa min khalfi ay jahan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek bëgg yaq bamu dess al qur'anul karim mum la yatihi al batil min bayni yadayhi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq bamu ne yaxet li yag yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir tabarakal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi la ci yalla waxon wa min khalfi ak ci ginaaw lu way bari bari tax fi ngoy ba boko binde fo yob min mo jang ko xamne tabarakallah yow li ngay wax yalla ko wax bo jele mindum kenen nak mba ñeneen mba fenen bo waxe bo na pe ñepp la ñu xamne li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi alquran cha xan du ko joge ndey jor du ko joge chamoñ du ko joge bir du ko joge biti min bayni yadayhi wala min khalfi tanzil min hakim hamid wa ci la bo xamne ma nga joge ca ku tedd ka jall jaluhu jaar ci ko xamne ki ku xarañ la tanzil min hakim hamid alquran mi ngi joge ci ku xarañ hamid te sant lol motax ba waji joge bëgg sét téré yi bu ci gëna wër mu bind téré tabarakallah masko yokku ca walba ci défar ba japp né bax mu indi ko ci ñako doon def lo ñu japp ko neexal ko lol mu daal né téré bi dé mu solo daal jël benen téré ba bind ko mas ko def ci yim ci def yeb tabarakallah ko gaaye yere daal koy neexal lol mu def fo mom dong nga xamé né alquran wacc na kon ci xereñ gi mu xereñ hamid yunus bi alayhi salatu wassalam jang ko ci kanam ñi nga xamne ñoo di quraysh ñi wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy war yalla idi dara xermi nako ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik du ñu wax mukk lu dud lu ñu waxon ab yunus ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qablik dañu la wax mukk lu dud lo xamne waxes nako bi yonent lu la jitu walay ma yuqalu lak illa ma qad qila lir rusul min qablik tabarakallah suratu fusilat aya fanwer wala ñeen fuku ak ñaar ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik in rabbaka sabram lazu maghfira borom ngeegal wa zu iqabin alim borom iqab bu metti metti metti lolu bu ko de wax rek bole fi maghfira ak suwa azabin alim ak mbugal mu metti yimuy tekki moy alquranul karim fi mu jaar lu jaar rek moy taxa muccu yalla neena walaw ja'alnahu bi defal alquran quranan mu nek lu ñuy jang ajamiyan wala a'jamiyan bi ajam manam ñak nek arab di lak ay anglais wala français wala yenen lak walaw ja'alnahu qur'anan a'jamiyan buñ defal alquran mu ajame baña nek arab xana wacc ko ci wenen lank la qalu dañu wax ñom ñewé di alquran lawla fussilat ayatuhu ñu téwon ñu tékantal ay kon arabiy suñu déggon ni alquran waccina waye waccul ci ñom nañ ko bëggé kon la ñu toxu ñu fekk ci ko fa ja nam mel waye gis na ñu né alquran daawr na nek lu ajame yalla mu né a'jamiyun wa arabiy ndax da ngeen bëgg alquran nek lu ajame te yoonte bi mom nek lu arabe a'jamiyun wa arabiy qul nalen huwa lilladhina amanu hudan wa shifa nalen alquran day safara la ci kep ku djub waye safara la ci ñi nga xamne la yu'minuna wa fi azanihim waqr seeni nopp da fay def ak bis lu len nit di wax duñ ko mëna jël walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñoom seen nopp dafa melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mu ne walladhina la yu'minun fi azanihim waqr wa hum 'alayha 'ama mune te ñoom dañu gumba walis alquran yalla neena walladhina la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'ama fa nek gumba ci ñoom manam dañ ci tox dañ ci gumba mu xol deug di ko gis ulaika moolam ñi nga xamne dañu wëddi seen borom ba melni sak seen nopp ndax bañu deg deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ leen fa wo delo ci wat leen ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala réglé leen surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaika yunadawna min makanin ba'id ñoo ñu leen di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaika alkafiruna bilquran kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithl albahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa ci borom ci aya ñeen fuk ak juroom ci surtu fusilat ne walaqad aatayna musa joxon nañu musa mun lo olaf daan wax njàmme joxon nañu musa alkitaba téré ba foxtulifa fi ñu wuté ja joxon nañu Musa téré ba foxtulifa fi ñu wuté ja banu Israël wuté ñi jaar ni né Musa wax na dëgg ñi jaar ni né d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar foxtulifa fi walawla kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat jitu won na a kon de la qadiya bainahum ñu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ lan atté la fi shakkin minhum murib dañuy nekk ci kuy sik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu diko jema xol di set lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñeen fuk ak juroom yalla ne man amila salihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi bopam la ko defal ومن أساء فعليها كود السفان شسكو ليواج من عمل صالحا فلنفسه باتو فلنفسه دانك ما سميب جسوف لا بينن بينك ومن أساء فعليها ما سميب جسوف لا tektal ne kuy def lu bax yaay fiite kaw jef je jox jefe de la souf waye kuy def safan dibula ko def yef tabarakallah akafo ni chaxan a fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bizallami lil abid tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki abjam umarabuka bizallamin lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yalla don togn dana wessu walim zallam lay nek wa togn yu yalla bu yalla don togn kon togn gi dana upp ñaan ko togn kat motax muy jëfëndiko umarabuka bizallamin lil abid ndax su don togn du tuuti dula tax duñ wax marabuka bi zalimin lil ibad duñ wax bi zalimin bi zallamin lañuy wax ndax su doon togn togn gëru tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa marabuka bi zallamin lil abid yalla du togn ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ilayhi yalla yuraddu lañuy dello ilmu sa'a xam xamu bis peñ ci kañ lay tok kañ la lolu kudul yalla xamulo ilayhi yurad ilmu sa'a ci yalla rek lañuy dello xam xamu bes peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ما يعلم إليه يرد علم الساعة كمم رك لن يدلو خم خم بسنج وما تخرج دجن من ثمرات كمنيت من أكمامها كمبرتان بقدون تورتور وما تحمل دجن دوسن ولا بوك دو أمب وما تحمل دو أمب من أنساك بن جيجن أمول بن جيجن بي أمب ولا تدع دوسين الا بعلمه لود لولا ماغا خوي سي خم خم يالا الله اكبر غرب بو مغني تور تور بو ني لا تي ورا تيغي فم ورا نيك سي بروم خم نكو جيجن جوني بو جيل لي وير بو جيل دوير سي بروم خم نكو بو ياغ ياغ ياغ ياغ ياغ لو جيت يوي ييب نك با xam ko xam go xamne tabarakallah ko lul mom xamuloko wayo ma yunadihim bisbam len di wo bisba yalla ay wote ayna shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla ayna shuraka'i ñinako yan qalu ñinako azannaka azannaka ma minna min shahid amuñu kenn ku ñuy sédé min li ñu santon ci lañ nekkon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla lañuy dello xam xam bis bi ci motax ñi bi ñëwé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga ma doon bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shahid ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñuy jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shahid gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon doon ko jaamu loola reer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is woor leen ne wa zannu woor leen ne ma lahum amuñu min ma'is fuñu mëna rawe amul fenn fuñu mëna jaar ba raw ba suñu borom du len tek natt bu len bëgg tek yalla ci yalla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yegal nañ la yewi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow ودل عنهم ما كانوا يدعون من قبل مسانك رير لين ليغا خامني موم لن دون جامو لو جيتو ني نييو تا الاخره با ني نيك تا ادنا لپ ني دون جامو مو رير لين لپ لو واي دون جامو تا دو يالا سو الاخره يا نين في غي مجه موم ودل عنهم رك تبارك الله سوره فصلت ايا نعم اي نين فك اك بن ngeen balmu wala ñu fukk ak ñaar yalla mu ne wa dalla anhum murer len ma kanu lañu nekkon yad'unu don ko jaamu min qabl lu jitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min mahis duñu am ben raw kay yalla ne la yas'amudu nagu mukk du sonu mukk al insanu nit min du'a al qayr ti ñaan ti ñaan lu baax wala ñaan alal alal kenn di son wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut lok la yas amul insanu min du'a al qayr wa in massahu ash-sharr fa ya'usun qanut yalla mo ne nit du sonu mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laale si bur wala yi demene ko yow rek fa ya'usun qanut mu daadi naagu tabarakalla daadi bayeeku dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek lolé ko dal sedd ci mom lu ko moy mu ciari ciowba tabarakallah kenn do xam fo jëm wala in asqna rahmatan minna suñu ko masale yermande bu joge ci ñun yalla min ba'd darra ginaw ak lor bo xamni gi massahu la